dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 7:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. 10 wniosków do prokuratury skieruje Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Poprzednie kierownictwo MSZ stosowało niedozwolone naciski wobec konsulów w sprawie przyznawania wiz, poinformował minister spraw zagranicznych. Prokuratura ma dziś przedstawić zarzuty mężczyźnie, który potrącił pieszego na pasach i uciekł. To kierowca autobusu, który 4 lata temu spadł z mostu Grota Robeckiego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przyjęła końcowy raport i zdecydowała o skierowaniu 10 wniosków do prokuratury. Dotyczą one 19 osób, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina, Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka. Przygotowując wybory, ówczesna władza złamała prawo, mówił wiceprzewodniczący komisji Bartosz Romowicz z Polski 2050. Państwo nawet w tych ekstraordynaryjnych warunkach nie może działać na telefon. A mieliśmy takie sytuacje, że opinie prawne były telefonicznie, że opinie były negatywne, że zmieniano jedno czy dwa słowo w dokumencie pierwotnym, a w dokumencie ostatecznie podpisanym. To jest właśnie klucz całego problemu, że nie liczy się cel, a w tym wypadku liczy się cel, wygrany prezydent Andrzeja Dudy. Komisja działała na podstawie politycznego scenariusza, a fakty i stan prawny nie miały znaczenia, powiedział z kolei wiceprzewodniczący komisji z PiS Krzysztof Szczucki. Rząd Mateusza Morawieckiego dążył do tego, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, a jednocześnie Senat i marszałek Senatu robił wszystko, żeby tak się nie stało, nie głosując na czas ustawy, która była przygotowywana, a Platforma Obywatelska niejako skorzystała z okazji i podmieniła kandydata. Raport przedstawi Sejmowi przewodnicząca komisji Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej, która poinformowała, że dziś także wyśle zawiadomienia do prokuratury. Poprzednie kierownictwo MSZ stosowało niedozwolone naciski wobec konsulów w sprawie przyznawania wiz, poinformował minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreślił, że otrzymywali je również obywatele Rosji. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do wyników kontroli NIK w sprawie tzw. afery wizowej. Naciski miały służyć zwiększeniu przyznawania wiz tym, którzy, jak podkreślili kontrolerzy NIK, nie zawsze powinni je otrzymać, w tym obywatelom Federacji Rosyjskiej. Jest to tym bardziej szokujące, że odbywało się to wraz ze zorkiestrowanym w mediach publicznych szczuciem na uchodźców i oskarżeniami o otwarcie granic kierowanym wobec ówczesnej opozycji czy wobec Unii Europejskiej. Radosław Sikorski dodał, że obecnie liczba wydawanych wiz wyraźnie spadła. Chodzi zarówno o wizy Schengen, jak i krajowe. Prokuratura ma dziś przedstawić zarzuty Tomaszowi U., który w środę potrącił pieszego na pasach i uciekł. Do wypadku doszło na rondzie Tybetu w Warszawie. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba potwierdził, że zatrzymany to kierowca autobusu, który 4 lata temu spadł z mostu Grota Robeckiego. Tomasz U. miał wrócić do domu i szykować się do ucieczki z kraju. Dziś prokuratura zamierza go przesłuchać. Śledczy czekają też na opinię biegłego w sprawie stanu zdrowia poszkodowanego mężczyzny. Obrażenia pokrzywdzonego są bardzo poważne. Trwały bardzo długo czynności ratunkowe w stosunku do pokrzywdzonego. Stan jego był krytyczny. Uległ on poprawie, natomiast jest bardzo niestabilny. 2 lata temu Tomasz U. w związku z wypadkiem na moście Grota Robeckiego został skazany na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny, ponieważ mężczyzna złożył apelację. W tym roku w innej sprawie sąd rejonowy w Piastecznie znów orzekł w jego wypadku zakaz prowadzenia pojazdów. Przepisami zakazującymi sprzedaży e-papierosów bez nikotyny osobom poniżej 18 roku życia zajmie się rząd na najbliższym posiedzeniu. Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna zaapelowała do marszałka Sejmu o jak najszybsze prace nad projektem. Żebyśmy mogli w trybie jak najszybszym przyjąć ustawę, która jednocześnie zakazuje sprzedaży takich wyrobów w automatach, które dziwnym zbiegiem okoliczności znalazły się oczywiście w pobliżu szkół. W Sejmie trwają także prace nad projektem ustawy zakładającym wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe w najbliższych latach. Kilkanaście ofiar śmiertelnych huraganu Milton na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Straty szacowane są na 175 miliardów dolarów. Jak mówił korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski, to wstępne dane. Aczkolwiek to podkreślam, te dobre wiadomości w tych wszystkich złych, które przecież przekazujemy Państwu w przypadku ataku huraganu, to jednak spodziewano się większych dewastacji, szczególnie w 3-milionowej aglomeracji Tampa. Na Florydzie wciąż blisko 3 miliony ludzi nie ma prądu. Pogotowie energetyczne robi wszystko, aby przywrócić zasilanie, ale w niektórych przypadkach jednak linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe są tak bardzo uszkodzone, że naprawa zająć może wiele dni. To, o czym mówił Jan Pachlowski, który połączył się z Polskim Radiem z miejscowości Naples na Florydzie. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Byłeś w Naples? Byłem. No to jak tam jest? I to razem z Janem Pachlowskim. Aha, wycieczka. No wtedy, gdy byłem, było pięknie. No, teraz niestety nie teraz jest... Teraz nieco inaczej. Ale teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski, tak, ale drżemy o Janka Pachlowskiego, oby wszystko było z nim i z jego rodziną dobrze. Piłka nożna, spać nie można. Ci kibice futbolu, którzy zerwali wczoraj wieczór, nie mogą narzekać. Na Stadio Olimpico w Rzymie były 4 gole, zwroty akcji i sporo emocji. Mecz świetnie rozpoczęli Włosi. Po 24 minutach prowadzili już 2-0. Krótko potem Belgom rękę podał jednak Lorenzo Pellegrini. Pociągnął, mówiąc sportowym żargonem, rywala po Achillesie. W zamian czerwona kartka i goście jeszcze przed przerwą zdobyli bramkę kontaktową. Po niej doprowadzili do wyrównania i mecz zakończył się remisem po 2. My w Lidze Narodów gramy jutro w Warszawie z Portugalią i na to spotkanie cieszy się napastnik kadry Karol Świderski. Mamy swój plan na ten mecz. Na pewno będziemy chcieli grać ofensywnie, swoją piłkę, utrzymywać się przy niej. Także na pewno bardzo, bardzo ciekawy mecz przed nami. Z tą ofensywną grą przeciwko Portugalii to śmiała teza, ale kto naszym piłkarzom zabroni marzyć? Po piłce tenis fani Rafy Nadala godzą się od kilkunastu godzin z decyzją 22-krotnego zwycięzcy Wielkiego Szlema o zakończeniu kariery, a nasze tenisistki robią małą furorę na turnieju WTA w Wuhan w Chinach. I Magda Linet i Magdalena French ograły wyżej notowane rywalki i zameldowały się w ćwierćfinale. Linet 11 w światowym rankingu Rosjankę Darię Kasatkinę, z kolei French 12 w zestawieniu WTA Brazylijkę Beatrice Haddad Maje. Linet zagra teraz z Amerykanką Coco Gauff, French z Białorusinką Aryną Sabalenką. Zatem poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej. Przypominamy, że Sabalenka jest od wczoraj pewna, że 28 października obejmie prowadzenie w światowym rankingu. U panów na prowadzeniu bez zmian Jannik Sinner. Włochy w ćwierćfinale imprezy ATP w Szanghaju opędzlował Rosjanina Daniła Miedwiediewa i miał w półfinale zmierzyć się z rozpędzonym znów ostatnio Carlosem Alcarazem. Tymczasem Carlitos nieoczekiwanie w dwóch setach poległ z Czechem Tomaszem Machaczem. I znów piłka w serwisie, ale ręczna. Szczypiorniści Industrii Kielce zanotowali bardzo ważną wyjazdową wygraną w Lidze Mistrzów. 27-26 pokonali Magdeburg. Tę wygraną zawdzięczamy świetnej grze w defensywie, mówi drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski. Wspaniale, żeśmy grali przede wszystkim w tyłach. Widzieliśmy, co Magdeburg gra, ale też widzieć to jedno, ale zatrzymać ich w praktyce to drugie. Chłopaki dzisiaj naprawdę bardzo dużo zdrowia, siły i potu zostawili właśnie w tyłach. To, co udało się Industrii, nie udało w Lidze Mistrzów Orlenowi Wiśle Płock. Też szczypiorniści z Płocka grali w Niemczech i niestety przegrali z Fixe Berlin jedną bramką 24-26. To czwarta porażka w czwartej kolejce rozgrywek Ligi Mistrzów Polski. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, to sprawdziłeś i Magda Linet niestety nie zagra w półfinale, bo... Przegrała z Coco Gauff 0-6 i 4-6. Tak krótki to był mecz dziś o poranku, że ja sam się ledwo zorientowałem. Tutaj wyskoczyło mi takie, wiesz, powiadomienie w aplikacji. No to dobrze, to już wiemy. I naprawdę szkoda, że to było tak błyskawicznie. No szkoda, natomiast Magda zagrała i tak świetny turniej. No i Magda Frank punktów. Jeszcze. No jeszcze Magda Frank, tylko że tam będzie jeszcze ciężej. Jeszcze trudniej. Nikt nie mówił, że ma być łatwo. Trzeba walczyć z najmocniejszymi rywalkami, jeśli chce się wchodzić do półfinałów tak dużych turniejów. Parasole, bo teraz o pogodzie, parasole niemal na pewno przydadzą się dzisiaj, no może z wyjątkiem centrum kraju. W Tatrach to będzie nie tylko deszcz, ale także śnieg, a nad morzem możliwe burze. Termometry po południu pokażą od 11 do 15 stopni Celsjusza, a ciśnienie rośnie. Dziś w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Tak jest, zapraszamy do Trójki. One man to overthrow. It was a 12,5 minuty po siódmej na zegarach, a od Państwa polecajki książkowe. Ja bym bardzo polecić książkę Usta pełne kamieni o Korei Północnej. Lubię czytać o tym kraju, no i to jest taka zasadnicza pozycja, polecam. Utkwiły mi bardzo w głowie do dziś, a czytałem jako nastolatek, książki Stanisława Grzesiuka, Boso, ale w ostrogach, 5 lat kacetu i na marginesie życia. To są takie książki, które po prostu czytałem jako nastolatek, a pamiętam je do dziś. Ja aktualnie czytam taką książkę Odwaga bycia nielubianym. Jest to bardzo dobra książka. Tak w ogóle, żeby ją wypożyczyć, musiałem oczekiwać w długiej kolejce oczekujących. No i mam ochotę nie oddawać tej książki. A to chyba najlepsza recenzja, gdy ma się ochotę nie oddawać książki do biblioteki. Zapraszamy do Trójki. Aby wypożyczyć książkę z biblioteki, dziś będzie można się do niej wybrać na przykład w nocy. Bo noc bibliotek, pod hasłem Moc Bibliotek, to dzisiejsze święto, chyba takiego słowa też mogę użyć, a w studiu Katarzyna Sołtan-Młodożeniec z Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatorka organizacji tej Nocy Bibliotek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Noc Bibliotek. Hasło jest bardzo chwytliwe, tylko co robić w nocy w bibliotece? Nietypowa pora. Nietypowa pora, chociaż jak zaczynaliśmy organizację Nocy Bibliotek 10 lat temu, to było właściwie niemożliwe, żeby biblioteki były otwarte w nocy, a teraz już są takie, które na co dzień czekają na czytelników całą dobę. Natomiast rzeczywiście Noc Bibliotek jest taką bardzo nietypową okazją. Jak pan powiedział, święto bibliotek czytelników, ale tak naprawdę okazja do bardzo niekonwencjonalnych wydarzeń, do takiego podejścia nietypowego do promocji czytania. Na czym polega nietypowe podejście do promocji czytania? Oprócz tego oczywiście, że chodzi tutaj o nietypową porę. Tak, przede wszystkim nocna pora, która od razu wywołuje pewne skojarzenia, czyli noce grozy, noce detektywów, kryminały i tak dalej. Jak tak słuchałam sobie tutaj, czekając na wejście do audycji muzyki, to zastanawiałam się, do jakiej ścieżki dźwiękowej w naszym silent disco pasowałby ten utwór, ponieważ w wielu bibliotekach odbywają się właśnie takie walczące trochę ze stereotypami cicho, głośno imprezy między regałami, gdzie można sobie wybrać ścieżkę dźwiękową związaną z danym gatunkiem literackim, czyli romans, horror, poezja albo fantazy. To jest pole do zabawy, naprawdę duże. Tak, i każdy tańczy do ulubionego gatunku, prawda? Równocześnie razem się bawimy. W ogóle Noc Bibliotek to jest świetna okazja do integracji. My bardzo stawiamy na lokalność, czyli nie zachęcamy tak jak w swoją drogą cudownej imprezie Noc Muzeów, do tego, żeby wędrować na drugi koniec miasta, a nie daj Boże gdzieś jeszcze dalej, tylko żeby właśnie sprawdzić, co się dzieje w lokalnej bibliotece, naszej najbliższej. Bibliotek mamy mnóstwo, bo jest ich 1500, więc naprawdę każdy ma blisko jakieś miejsce, w którym dzieje się Noc Bibliotek. Zapraszamy do wejścia na naszą stronę nocbibliotek.pl, tam zlokalizowania się jednym przyciskiem i zobaczenia, gdzie najbliżej coś się dzieje. Tam... Nawet jeżeli się mieszka w Londynie. Oczywiście w Londynie mamy Noc Bibliotek i to już od właściwie chyba pierwszej edycji. Mhm, Londyn i z tego, co widzę, także Santiago de Compostela, to te zagraniczne placówki. Tak. Jeszcze mamy w Kanadzie, w Mississadze, też stałą, która co roku bierze udział. To są naprawdę niesamowite przeżycia, bo zadzwoniła do mnie w ubiegłym roku mama na moją komórkę i powiedziała tak, proszę pani, ja chciałabym zapisać synka na Noc Bibliotek. Ja mówię, cudownie, bardzo się cieszę, tylko że ja jestem szefową tej akcji na całą Polskę i nie tylko. Ona mówi, tak, bo ja właśnie w Mississadze chciałam zapisać synka w Kanadzie. Ja mówię, dobrze, przyjmuję zapis, ale muszę skontaktować się z koordynatorką tam. Mhm. Także cudowne jest to, że ta lokalność właśnie przeplata się z centralnością. No tak mówi się często, albo coraz częściej o tym, jak ważnymi ośrodkami lokalnymi mają być biblioteki. Na jakim etapie, jaka jest ich kondycja dzisiaj w Polsce? I tutaj poproszę też może o pewne porównanie do Finlandii, bo czytałem ostatnio, że w Finlandii w bibliotekach po prostu kwitnie lokalne życie. Kawa, gazetka, spotkanie, książka. U nas chyba jeszcze nie. Zdecydowanie u nas tak. Są wspaniałe biblioteki. Czyli przełamujemy stereotyp. Ale rzeczywiście, tak. Wnętrza są wspaniałe, osoby są wspaniałe, zasoby są wspaniałe, ale to porównanie do Finlandii rzeczywiście jest tutaj ważne, ponieważ Finowie na stulecie swojej niepodległości, co zrobili, żeby to uczcić, wybudowali wspaniałą, cudowną, genialną, nowoczesną bibliotekę, ikonę już teraz architektury. My świętowaliśmy też w różny sposób, no ale niestety nie w taki. Dlatego myślę, że tutaj rzeczywiście mamy do czego dążyć, chociaż w bardzo wielu takich właśnie mniejszych miejscowościach, nie mówię też o większych, bo tutaj już się naprawdę bardzo zmieniło, ale też bardzo wielu mniejszych, dzięki takiemu programowi Biblioteka Plus, gdzie były olbrzymie dofinansowania i są wciąż do budowy bibliotek, które są takimi właściwie centrami kultury najbliższymi, naprawdę też te przestrzenie się niezwykle zmieniły. Zasoby się zmieniły, przestrzenie się zmieniły, no i przede wszystkim samo podejście w ogóle do tego miejsca, czyli cisza, niekoniecznie, miejsca relaksu, miejsca integracji, miejsca wytchnienia wręcz, oczywiście wypożyczalnie, no bo wiadomo, biblioteka to jest przede wszystkim podstawowa funkcja, wypożyczanie książek, przechowywanie i tak dalej. I ta funkcja oczywiście dalej obowiązuje, jest wspaniała, cudowna, bo tam możemy bezpłatnie wypożyczyć książki, nie musimy ich posiadać, nie musimy mieć tutaj warunków ekonomicznych, żeby być na bieżąco, prawda, z kulturą, z literaturą, tylko po prostu, no, to jest miejsce otwarte i dostępne zdecydowanie dla wszystkich. Ale oprócz tego stały się też wypożyczalniami innych rzeczy, czyli wypożyczalniami często potrzebnych przedmiotów. To jest naprawdę wspaniałe, jak czytamy o tym i oglądamy to wręcz na własne oczy, że właśnie można, nie wiem, piłę motorową wypożyczyć w bibliotece. O tym nie słyszałem, pomyślałem o grach planszowych. A gry planszowe to jest już absolutny standard. To jest absolutny standard, to już prawie wszędzie. Oczywiście czytniki e-booków i dostęp do właściwie też zasobów związanych z historią lokalną, czyli często są to takie archiwa związane z miejscami i ludźmi, w których biblioteki funkcjonują. No, jest to naprawdę całkowita zmiana roli bibliotek i taka progresywność, chociaż wiele osób nie chodząc tam na co dzień, myśli, że no cóż, no wypożyczenie książek, jakieś kary, pewnie nie ma nowości. Zupełnie tak nie jest. Chcę przy okazji powiedzieć o tym, że zachęcamy państwa do dzielenia się nowościami. Tutaj pan powiedział, który dzwonił, że nie ma ochoty oddać tej książki. To ja zachęcam, żeby oddał nie tylko tę, ale też inne, które już ma na własność i przeczytał, i żeby zwolnić miejsce na regałach. Biblioteki czekają na dzielenie się książkami, a w tym roku jeszcze dodatkowo mamy taką akcję Pomoc, Moc Bibliotek, tegoroczne hasło Pomoc, ponieważ w powodzi niedawnej ucierpiały też biblioteki i w tym część takich, które właśnie organizowały wspaniałe noce bibliotek, w tym roku walczą o przetrwanie. Dwie czy trzy są zupełnie zniszczone, także bez wsparcia się nie odbudują, a były właśnie takimi centrami lokalnymi. Czy do tych bibliotek możemy też... właśnie wysyłać na przykład te książki z naszych zasobów domowych? Ułatwiamy sprawę, nie. To żeby było właśnie tak bardzo ekologicznie, ekonomicznie, proponujemy takie rozwiązanie. W prawie wszystkich bibliotekach biorących udział w nocy bibliotek, które można sprawdzić na mapie, stoją regały z logiem pomoc i z linkami do zrzutek, czy numerami kont, ale głównie z linkami, i też jest otwarty komputer, gdzie można zrobić wpłatę, a równocześnie z tej półki wziąć jakąś książkę. Czyli po prostu książki stały się cegiełkami. I te książki właśnie przynośmy, biblioteki wybiorą jakieś do księgozbioru, które są poszukiwane, a reszta trafia na taką półkę i staje się cegiełką. Czyli przynosimy, pomagamy. Pani Katarzyno, na koniec, o której godzinie wybrać się dziś do biblioteki? Do najważniejszej polskiej biblioteki, czyli Skarbca Biblioteki Narodowej Pałacu Rzeczypospolitej. Zapraszamy na 19:00, impreza otwarta. Natomiast w wielu bibliotekach start już jest o 16:00. Myślę, że tak jak się teraz jest po 7:00, także jutro właśnie czytelnicy będą zasiadać do śniadania literackiego za dobę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Sołtan, młodożeniec z Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatorka organizacji Nocy Bibliotek w Trójce. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w bibliotece. A teraz piosenka dnia w Trójce. Na razie słuchamy. Szczegóły za chwilę. They're all around you, can you feel it? My niggas don't believe in crystal. They see you dancing, girl, they watch it go out. Nie zawsze klimat utworu pasuje do tytułu, czy tytuł do klimatu, ale w tym przypadku jest tak zdecydowanie. Witchy,

gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A o sytuacji na drogach opowie Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo mamy korków, na przykład w Warszawie na trasie S2. Trzeba postać w okolicach węzła Warszawa Południe, to jezdnia w kierunku Poznania. Most Grota Roweckiego też jest zakorkowany w stronę Wrocławia. Na autostradzie A4 mamy spory korek w okolicach węzła Rudno, tutaj w stronę Krakowa stoją kierowcy. A w Małopolsce zakorkowana jest 7 na odcinku Zerwana Michałowice, a także na droga 94 przed Białym Kościołem, to w stronę Krakowa. Na Dolnym Śląsku postoimy na drodze 94 za Wróblowicami, a także droga 94 jest zakorkowana przy Parku Wschodnim w stronę centrum miasta. Kierowcy zatrzymują się także przed węzłem Gdańsk Południe w stronę Gdyni, to trasa S6, no i droga 91 w Gdańsku. Duży korek tutaj jest przed węzłem Gdańsk-Lipce w stronę Pruszcza Gdańskiego. No i jeszcze Śląsk. Zakorkowana jest autostrada A4 między węzłami Brzęczkowice i Mysłowice na jezdni w kierunku Wrocławia, a także trasa S86 Sosnowiec-Katowice, no i droga 902, czyli trasa średnicowa na odcinku Zabrze Gliwice. Tutaj duży korek w obu kierunkach. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę w Trójce, a teraz skrót najważniejszych informacji i Agnieszka Drost. Posłowie wysłuchają dziś informacji z raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pod względem liczby wypadków drogowych na milion mieszkańców Polska na tle Unii Europejskiej znajduje się na 20. miejscu ze wskaźnikiem wynoszącym 52 ofiary śmiertelne na milion mieszkańców. Dla porównania średnia wartość dla Unii to 46. Najbezpieczniejsze są drogi Szwecji i Danii, na drugim końcu są Rumunia i Bułgaria. 100 tysięcy złotych na usuwanie skutków powodzi otrzyma szkoła podstawowa nr 1 w Głuchołazach. Pieniądze przekazała gmina Kornowac z powiatu raciborskiego, która mimo że również ucierpiała w czasie powodzi, postanowiła przekazać fundusze w miejsce, gdzie żywioł wyrządził największe szkody. Gdy tylko było to możliwe, zorganizowaliśmy zbiórkę darów i zawieźliśmy je do Głuchołaz, mówi Grzegorz Niestrój, wójt gminy Kornowac. Tam na miejscu oczywiście zobaczyliśmy ten ogrom zniszczeń i to utwierdziło nas w tym, że chcemy im bardziej pomóc. Odwiedziliśmy szkołę SP1, piwnice były zalane, gdzie została zniszczona kotłownia, jadalnia, ogrom zniszczeń. Zdecydowaliśmy, że będziemy pomagali tej szkole. Według wstępnych szacunków tylko w infrastrukturze miejskiej Głuchołaz straty sięgają 250 milionów złotych. 11 prezydentów państw Unii Europejskiej weźmie udział w spotkaniu grupy Arajolos w Krakowie. Gospodarzem szczytu będzie prezydent Andrzej Duda. Rozmowy zdominują kwestie związane z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie przyszłego roku, relacje transatlantyckie i kwestie rozszerzenia Unii. Grupa Arajolos powstała w 2003 roku z inicjatywy prezydenta Portugalii, a nazwa pochodzi od miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie. Więcej informacji w serwisie o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. O wieściach ekonomicznych opowie rozpędzony już dzisiaj Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Sejm rozpoczął pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Dokument przedstawił Izbie Niższej minister finansów Andrzej Domański. Polska gospodarka rośnie dziś najszybciej w Unii Europejskiej, ale aby utrzymać ten wzrost, potrzebne są inwestycje. Dlatego zapewniamy środki na wsparcie między innymi transformacji energetycznej, zabezpieczając 4,6 miliarda złotych na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Przypomnijmy, że projekt budżetu zakłada wydatki na obronność na poziomie 4,7% PKB, a na służbę zdrowia 6,5% PKB. To wydatki rekordowe. Rekordowa będzie też dziura budżetowa. Deficyt ma wynieść niemal 290 miliardów złotych. Dziś ostatniego dnia trzydniowego posiedzenia Sejmu w planach głosowanie nad tym budżetem. Mieszkania są drogie i nic w tym temacie w najbliższym czasie raczej się nie zmieni. Tak wynika z najnowszego raportu NBP. Na korzyść kupujących przemawia jedynie rosnąca siła nabywcza, ale jak mówi Jacek Łaszek, jeden ze współautorów tego raportu, koszty w branży galopują. Koszty są bezpośrednio związane z kosztem siły roboczej, no bo zatrudniamy ludzi, którzy ręcznie te różne rzeczy robią, no więc jak płace idą do góry, no to i koszty idą do góry. Jak rosną dochody, ilość ziemi jest ograniczona, no to renta gruntowa rośnie, czyli wraz z dochodami to wszystko idzie do góry. Z raportu wynika, że rynek nieruchomości komercyjnych wyszedł już z zapaści spowodowanej pandemią. Wcześniej dołek zafundowała mu wszechobecna praca zdalna, tłumaczy analityk NBP Krzysztof Olszewski. Ogólnie można powiedzieć, że ten rynek pod koniec już, czy w drugiej połowie 2023 roku zaczął wracać do normy. W dużej mierze firmy wróciły do pracy stacjonarnej, sklepy zaczęły działać. To jest dość silnie powiązane ze sobą. Więc ogólnie jest tu stabilizacja i ten rynek wrócił do takich, można powiedzieć, warunków, które obserwowaliśmy przed pandemią. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości komercyjnych, to najwięcej buduje się teraz centrów logistycznych czy magazynów, najmniej biurowców. A jeżeli chodzi o mieszkania, to niestety cena metra kwadratowego cały czas przeraża. W Arcydrogiej Warszawie to grubo ponad 16 tysięcy złotych. Nie żyje jeden z najbogatszych ludzi świata. Ratan Tata był założycielem najpotężniejszej hinduskiej Tata Group, która zatrudnia niemal 700 tysięcy osób. To konglomerat firm od plantacji herbaty po hutę stali. Ratan Tata był mistrzem przejęć. Kupił markę Land Rovera, Jaguara czy firmę herbacianą Tetley. Były prezes dbał nie tylko o interesy, ale też o ludzi. Nie żałując pieniędzy na cele charytatywne, zmarł w wieku 86 lat. Po 9:00 audycja Winien i Ma. Dziś gośćmi będą Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, a porozmawiamy m.in. o temacie, który absolutnie rozgrzał w tym tygodniu debatę, czyli o najmie krótkoterminowym. Pytanie brzmi, czy i jak ograniczać możliwość wynajmowania mieszkań turystom kosztem stałych mieszkańców? Miejmy nadzieję, że po 9:00 padnie na to pytanie odpowiedź. Sponsorem audycji był Orlen. Czyli długi poranek Marcina Jagiełowicza trwa, a ten poranek przerodzi się w już nie tak ciepły jak ostatnio dzień. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 11 do 15 stopni Celsjusza, czyli no jakby już bardziej październikowo. Będzie też padać, deszcz oszczędzić może tylko centrum kraju, w Tatrach możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a nad morzem możliwe dziś będą burze. W dniu także ważnym dla bibliotek. Noc bibliotek dzisiaj wieczorem i w nocy właśnie, a Państwo swoje książki zapamiętane, być może także wypożyczane z bibliotek polecają. Ja bym chciała powiedzieć o kilku książkach. O książce pod tytułem Idiota Dostojewskiego. Dla mnie książka, do której mogę wracać wiele razy. I Samotność w sieci, w której zrobiłam tyle notatek, że powstała druga książka. I ostatnia książka Murakamiego, o czym mówię, kiedy mówię o bieganiu, gdzie jest taki bardzo, bardzo ważny fragment, brzmi on tak. Najważniejszą rzeczą, której nauczysz się w szkole, jest to, że w szkole nie nauczysz się najważniejszych rzeczy. Kontrowersyjne słowa, ale zapisane w książce, więc być może warto się nad nimi pochylić. Nad jakimi jeszcze książkami warto się pochylić? O to Państwa dzisiaj pytamy w dniu Nocy Bibliotek. Ale dziś nie tylko to, dziś także Światowy Dzień Coming Outu, Dzień Wychodzenia z Szafy. I właśnie na ten temat z pytaniem czy, a jeśli tak, to dlaczego to ważny dzień? To pytanie zadam Basi Baran, psycholożce, seksuolożce w Trójce już za kilka minut. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Grim Fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Behind movie scenes, behind those movie screens, Asha Bosley, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Grim fool of Asher on the 45. Well, glow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for glow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. We don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the damn bad building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Asher on the 45. Well, it's a grim food. Asher on the 45. Corner Shop, Brimful of Asha w Trójce na 19 minut przed godziną 8. Tych poleceń książkowych od Państwa pojawia się coraz więcej. Obiecuję, będą dzisiaj przynajmniej w zdecydowanej większości wyemitowane, ale na razie przechodzimy do innego tematu. Zapraszamy do Trójki. Bo dziś Światowy Dzień Coming Outu, dzień wychodzenia z szafy. W studiu witam Basię Baran, seksuolożkę i psycholożkę. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę tutaj z Państwem być. Także się cieszymy z tej obecności, bo założyłem sobie dzisiaj, przygotowując się do audycji, że to jest ważny dzień dla społeczności osób LGBT. Ale z drugiej strony, czy na pewno? Może to jest dzień jak co dzień, jak każdy inny? Coś czyni go wyjątkowym? O, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że dla wielu osób to jest ważny dzień, dlatego że w tym dniu chodzi o to, żeby pokazać, że to sformułowanie mniejszość seksualna, ono jest tak naprawdę mylne, bo to wcale nie dotyczy, te cechy wcale nie dotyczą jakiejś malutkiej garstki ludzi, tylko jest to cecha, która co prawda występuje w naturze rzadziej, ale dotyczy naprawdę ogromnej części osób wokół nas. I też w takiej sytuacji wydaje się, że ten dzień coming outu to taka szansa, żeby się pokazać. Pokazać w każdym miejscu właśnie, takim normalnym, w pracy, w szkole, w urzędzie. Ja bym powiedziała, żeby pokazać... Powiedzieć, że jesteśmy, że są takie osoby. No właśnie, że jesteśmy wszędzie, że to jest pani, która sprzedaje chleb, że to jest osoba, która pracuje w szkole, że to jest ktoś, kto pracuje w radio, że to są osoby nastoletnie, osoby dorosłe, starsze, w różnym wieku, że po prostu te osoby są obecne no wszędzie, że to są osoby między nami. Oczywiście samo sformułowanie coming out, to wychodzenie z szafy, dotyczy takiego publicznego oświadczenia, czy pokazania po prostu, przedstawienia siebie jako osoba chociażby homoseksualna, ale czy to dotyczy tylko tej zewnętrznej części, czy także wewnętrznej, czyli tego przyznania się trochę też przed sobą, pogodzenia się z tym, że trzeba już teraz powiedzieć prawdę? Oj, to jest złożone pytanie, dlatego że większość z nas po prostu rozwijając się odczuwa różne cechy. Czyli wtedy, gdy mamy parę lat, a potem coraz mocniej, gdy mamy kilkanaście, gdy zaczyna się dojrzewanie, my po prostu czujemy coraz mocniej, kim my jesteśmy. I faktycznie jest tak, że jeśli środowisko jest bardzo niesprzyjające, albo przemocowe, albo homofobiczne, to osobom LGBT+ może być trochę trudniej rozpoznać, kim ja właściwie jestem. oraz te osoby mogą się po prostu obawiać komuś opowiedzieć o tym, kim naprawdę są, no bo wiedzą, w jakim miejscu żyją. Jeśli jest to miejsce dla nich nieprzyjazne, no to jest to oczywiste, że może zareagować w no, nieprzyjemny, agresywny sposób. Więc tak, te osoby mogą się wtedy tego bać. Ale świat się zmienia. Czy Polska też się zmienia? Czy to środowisko, o którym pani mówi, u nas w kraju zmienia się na bardziej przystępne i przyjazne? Powiedziałabym, że małe grupy tak, w skali kraju, ja co do tego nie jestem pewna, dlatego że te dane dotyczące przemocy wobec osób LGBT+, cały czas są bardzo wysokie. Polska już któryś rok z rzędu znów w tym roku została krajem najbardziej homofobicznym w Unii Europejskiej, więc sytuacja jest cały czas trudna. Ale też mamy badania w Polsce robione, które pokazują, że osób życzliwych osobom LGBT jest już naprawdę dużo. Teraz myślę o takich badaniach Funduszu dla Odmiany, które badania są zrobione na reprezentatywnej próbie, czyli naprawdę pokazują nam, jak w Polsce jest. I one pokazały, że osób życzliwych jest 43%. To jest naprawdę dużo, a takich otwartych hejterów około 19%. Czyli ci hejterzy są, oni są bardzo głośni, ale ich jest mniejszość. Oni tylko są głośni. Jak zwykle wygląda taki coming out, takie wyjście z szafy? Jest jakaś reguła, do której można by się dostosować, żeby czuć się w tym bardziej komfortowo? Odwołuję się tu do pani doświadczeń. Myślę, że to ważne, żeby jeśli ktoś już chce opowiedzieć o swojej nieheteronormatywnej tożsamości, to żeby robić to po swojemu i żeby się nie wzorować i żeby sobie to dobrze przygotować w głowie, zaplanować to sobie, przemyśleć, komu ja chcę opowiedzieć. To wcale nie trzeba opowiadać od razu całemu światu. Można sobie wybrać jakąś osobę, której ja ufam, która mnie kocha, po której ja się spodziewam, że dobrze zareaguje. Czyli możemy to robić stopniowo. Czyli to nie musi być dziś, 11 października, dzień coming out. Nie, to nie musi być dziś. Ja to bym w pierwszej kolejności zapraszała do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie. Co będzie dla mnie bezpieczne? A jak wspierać dziecko albo właśnie przyjaciela, kogoś z rodziny innego niż dziecko, kto zdecyduje się na taki coming out? Ojej, wie pan co, to ja mam taką jedną złotą Znów nie radę. Znów nie ma jednej reguły, tak? Właśnie, ja mam jedną złotą radę jednak. I to ona naprawdę jest złota, o niej się mówi rzadko, ale w pierwszym odruchu ucieszyć się. Dlatego, że te osoby bardzo mało otrzymują takich informacji, że one są okej, że to jest fajne, że są akurat takiej płci, że to jest fajne, że w kimś się zakochują, z kimś się chcą budować związki. I opowiedzenie o swojej nieheteronormatywnej tożsamości często jest dla nich ogromnym stresem i oni się boją tego, jak ktoś zareaguje, no bo wiedzą, że te reakcje mogą być różne, więc naprawdę to w pierwszym odruchu, żeby pamiętać o tym, żeby się z tego ucieszyć, wyrazić pozytywne uczucia, powiedzieć, że to jest fajne, że taki jesteś, że dziękuję ci, że mi o tym powiedziałeś, że to jest super. To jest naprawdę prosta rzecz, a naprawdę potrafi dać bardzo dużo takiej osobie, szczególnie takiej, która pierwszy raz o tym opowiada. Ucieszyć się z tego, że ona to mówi, że ona to już wie, że się tym dzieli. To porada od Basi Baran, seksuolożki i psycholożki, która odwiedziła Studio Trójki w Światowym Dniu Coming Outu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. Just take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. know you can just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Dziesięć minut do ósmej na zegarach. W studiu Trójki już Renata Grochal. Renato, dzień dobry. Dzień czy dobry. Ty lubisz wyzwania? Bardzo. A czy wyzwaniem jest rozmowa z Przemysławem Czarnkiem? Każda rozmowa jest wyzwaniem. Każda. No dobrze, to rozumiem, że wyzwanie przyjmujesz. I o co dzisiaj będzie pytany Przemysław Czarnek? Przede wszystkim. O granice w polityce. O to, czy można w kościele prowadzić agitację polityczną. Czy to jest właściwe miejsce do agitacji politycznej? Przemysław Czarnek poszedł do kościoła nie po to, żeby się pomodlić, tylko po to, żeby agitować i szczuć. I o to będę go pytać. Pytanie, czy potwierdzi, że właśnie to zrobił Przemysław Czarnek o 8.13 w rozmowie politycznej. Zapraszam. Bez uników. Zapraszamy do Trójki. A ja teraz zapraszam Państwa na wycieczkę do holenderskiego Muzeum Lam, w którym ostatnio podniesiono alarm, bo zniknął jeden z eksponatów. Rozpoczęto poszukiwania i znaleziono eksponat w śmieciach. Jego ofiarą człowieka, który przez przypadek, przez niezrozumienie wyrzucił eksponat do śmieci, była praca stworzona w 1988 roku przez Aleksandra Lawetta. No rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda jak dwie puszki po piwie, po prostu leżące sobie zużyte gdzieś na boku. No ale to jednak eksponat wystawiony w muzeum. Muzeum tłumaczyło, że dla artysty puszki symbolizują cenne wspomnienia dzielone z bliskimi przyjaciółmi. No ale właśnie tego ten pan, który zdaje się dokonywał konserwacji windy, nie wiedział. To taki kolejny już w ostatnim czasie przypadek niezrozumienia sztuki współczesnej. A więcej na ten temat opowie Józef Niewiarowski. Dzień jak co dzień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej prace artysty wylądowały przez pomyłkę w koszu na śmieci. Muzeum Lam w Holandii wystawiło pracę All the Good Times We Spent Together. Wszystkie dobre chwile, które spędziliśmy razem. Rzeźba przypominała dwie zgniecione puszki po piwie. Nic więc dziwnego, że gdy mechanik, który przyszedł naprawić windę, zobaczył tego typu ekspozycję, pomyślał, że to śmieci. Podniósł i wrzucił do czarnego plastikowego wora. Just tell us how were they displayed? Were they on the floor of the lift or where were they? Gdzie leżały te prace? Na podłodze? Pyta dyrektorka muzeum, zaskoczona dziennikarka BBC News. They were displayed on underneath our glass lift. No cóż, leżały pod szklaną windą. Samemu muzeum też nie można się dziwić. W końcu we współczesnym świecie nie tylko dzieło definiuje jego wartość, ale właśnie kontekst i przestrzeń dookoła niego. Od połowy XX wieku sztuka staje się coraz to bardziej kontekstowa. Artur Tajber, artysta i profesor krakowskiej ASP. Dąży do sytuacji, w której zaczyna być sobą tylko w określonych warunkach, w określonym właśnie takim kontekście społecznym albo wręcz fizycznym. Może wykonane i namalowane ręcznie hiperrealistyczne puszki miały wyglądać na porzucone opakowania. Może miały wywoływać lekką konsternację. W końcu sama Galeria Sztuki chwali się dziś anegdotą z udziałem mechanika i jego worka na śmieci. Dzieło udało się odzyskać, a jego wartość na pewno nie zmalała. Taki incydent może przyciągnąć uwagę mediów, publiczności i zwiększyć rozpoznawalność dzieła. Anna Niemczycka, Gottfried, Rynek i Sztuka.pl. Historia związana z pomyłką staje się częścią jego opowieści, dodaje mu unikalności i podnosi wartość rynkową. A to, co zwiększa wartość rynkową dzieła sztuki, jest zwykle dziwaczne i trudne do zrozumienia. Przykładem takiej sytuacji jest incydent z ubiegłego roku, kiedy mężczyzna zjadł banana będącego częścią instalacji Maurizio Cattelana w galerii w Seulu i to zdarzenie przyciągnęło ogromną uwagę mediów, publiczności, zwiększyło rozpoznawalność tego dzieła. Podobnie sprzątaczka w muzeum w Ostwal w Dortmundzie niszczyła rzeźbę wartą prawie 700 tysięcy funtów. Uznała, że wymaga ona doczyszczenia i to zdarzenie również przyciągnęło uwagę mediów i stało się częścią historii dzieła.